W stresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis. Czwarta fala pandemii koronawirusa zaczyna się w Polsce rozpędzać. Ostrzega o tym wiceminister zdrowia. Amerykański Pentagon zapowiedział śledztwo w sprawie doniesień o cywilnych ofiarach niedzielnego uderzenia w bojowników Państwa Islamskiego. Serwis Polskiego Radia o Bitwie Warszawskiej może być wydarzeniem historycznym roku. Głosowanie nadal trwa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że czwarta fala pandemii koronawirusa zaczyna się w Polsce rozpędzać. Jest coraz więcej nowych przypadków. Dzisiaj o 42% więcej niż tydzień temu. Coraz więcej jest też zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Hospitalizowanych jest obecnie 465 osób. Dzisiaj o 36 więcej niż wczoraj. 60 osób leży pod respiratorami. Wiceszef resortu zdrowia mówił, że baza szpitalna dla pacjentów covidowych jest zabezpieczona. Gotowych łóżek dla pacjentów z COVID-19 mamy ponad 6 tysięcy, ponad 600 respiratorów. W ciągu 2-3 dni możemy tę ilość podwoić do 12 tysięcy. Także w tej chwili mamy do dyspozycji 12 szpitali tymczasowych, które są aktywne. Co prawda nie w takim pełnym zakresie, bo nie ma takiej potrzeby, ale możemy bardzo szybko zwiększyć ilość łóżek w tych szpitalach. Także pozostałe szpitale tymczasowe, które są w tej chwili pasywne, czyli są wyposażone w sprzęt, nie mają w tej chwili kadry, także bardzo szybko można je uruchomić. Waldemar Kraska wyraził nadzieję, że osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, zrobią to wkrótce, dzięki czemu ponowne uruchamianie placówek covidowych nie będzie konieczne. Podkreślił, że szpitale są potrzebne także innym chorym. 20-letnia wojna Stanów Zjednoczonych w Afganistanie dobiega końca. Amerykanie stopniowo zmniejszają liczbę ewakuowanych i przygotowują się do opuszczenia Afganistanu. Tymczasem Pentagon zapowiedział śledztwo w sprawie doniesień o cywilnych ofiarach niedzielnego uderzenia w bojowników Państwa Islamskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Szef Centralnego Dowództwa Sił USA generał Hank Taylor poinformował, że w ciągu minionej doby z Afganistanu ewakuowano 1200 osób. Obecnie Amerykanie koncentrują się na ewakuacji ostatnich własnych obywateli, którzy zadeklarowali chęć opuszczenia Afganistanu. W niedzielę ich liczbę oszacowano na 300. Wczorajsze uderzenie w samochód, w którym mieli znajdować się bojownicy Państwa Islamskiego, generał określił mianem ataku w obronie własnej. Taylor stwierdził, że dodatkowa potężna eksplozja, jaka miała miejsce po ataku, wskazuje na to, iż w aucie znajdowały się materiały wybuchowe. Jesteśmy świadomi doniesień o ofiarach wśród cywilów i traktujemy te doniesienia bardzo poważnie. Taylor poinformował też, że podczas osobnego ataku na lotnisko w Kabulu wystrzelono 5 rakiet, z czego jedna została przechwycona, jedna uderzyła w teren lotniska, ale nie wyrządziła żadnych szkód, a 3 były chybione. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, warszawska radna Olga Semeniuk i poseł PiS Paweł Lisiecki chcą, aby prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił umowę przedwstępną sprzedaży przez MZA miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego cypryjskiej firmie iTaxi. Skierują w tej sprawie zapytanie do stołecznego ratusza. Sprzedaży sprzeciwiają się związkowcy, a politycy pytają m.in. o postępowanie przetargowe i wycenę. Wiceminister Olga Semeniuk podkreślała, że o polski kapitał należy dbać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której polska firma zostanie za bezcen sprzedana w spółce tak naprawdę funkcjonującej na Cyprze, bo iTaxi jest to spółka, która funkcjonuje na Cyprze. Oczekuję konkretnych działań, rezultatów tych działań, współpracy z władzą centralną. Nie po to kierowaliśmy ponad 230 miliardów złotych do przedsiębiorców, aby dzisiaj samorząd warszawski mógł to sprzedać za bezcen. Polska nie jest do sprzedaży na promocji. Dzisiaj odbyło się spotkanie zarządu Związku Zawodowego Kierowców RP przy miejskich zakładach autobusowych z kierowcami, gdzie przedstawiono warunki pracy u nowego właściciela MPT. Kierowcy mają zdecydować, czy oferta jest dla nich opłacalna. Miejskie przedsiębiorstwo taksówkowe istnieje od 70 lat. Jeszcze tylko dzisiaj, jutro internauci mogą głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Wśród nominowanych projektów w kategorii edukacji i multimedia jest specjalny serwis internetowy Polskiego Radia o Bitwie Warszawskiej.

Jest 11 minut po godzinie 20, a to jest audycja 3 wymiary gitary, w której witają Państwa Elżbieta Malinowska, realizująca tę audycję, oraz wyjątkowo Michał Kirmuć. I od razu za pamięci podaję swój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Przywitał nas Brian May z utworem Last Horizon, pochodzącym z jego debiutanckiej solowej płyty Back to the Light, która niedawno doczekała się nowej, poszerzonej, zremasterowanej edycji, więc z największą przyjemnością wracam do tych dźwięków. No i myślę, że audycja 3 wymiary gitary to takie miejsce, w którym te dźwięki pasują najpiękniej. A teraz wrócimy do nowości, bo przed nami 29 października ukaże się nowy album Joe Bonamassy, płyta Time Clocks. No i jak to zwykle przy takich zapowiedziach jest, od razu dostajemy nowe dźwięki, więc dzisiaj dla Państwa Joe Bonamassa i The Heart That Never Waits. myślę, że Joe Bonamassa stworzył album, który jest naprawdę przełomowy. Od muzyka bluesowego do supergwiazdy. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być razem z nim na tej przejażdżce. Tak powiedział o tej płycie Kevin Shirley, który produkuje od wielu lat muzykę Bonamassy. Sam artysta mówi tak. To, co zaczęło się od intencji nagrania płyty z trio, przekształciło się w prawdopodobnie moją najbardziej pełną przygód zaangażowaną płytę do tej pory. Zobaczymy. Zobaczymy za 2 miesiące, bo wtedy ukaże się album Time Clocks. A teraz, 22 lata temu pojawił się utwór, który mocno wpłynął na karierę pewnego bardzo znanego i cenionego muzyka, który nazywa się Carlos Santana. No i teraz, 22 lata później, znowu postanowił zaprosić do współpracy Roba Thomasa, przepraszam. Strasznie dzisiaj jakiś niewyspany chyba jestem. No, w każdym razie panowie znowu nagrali wspólnie utwór, który pojawi się na nowej płycie Santany już 15 października. No ale, że utwór już jest z nami, to myślę, że możemy go sobie razem posłuchać. A nazywa się Move. Spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life and today is a brand new day. Let me see you move like you're putting the house down. I wanna see. Santana, zapowiadający nowy album i ponownie, jak przed laty z Robem Thomasem, a także z American Authors, i myślę, że ciągle słuchać tę samą chemię, która była, gdy nagrywali na przykład takie utwory jak Smooth. Niewątpliwie mają nadzieję w każdym razie na powtórzenie tego sukcesu sprzed wielu lat i tego oczywiście i my życzymy. Na płyty Bonamassy czy Santany jeszcze trzeba chwilę poczekać, ale już dosłownie kilka dni nas dzieli od premiery nowego albumu Iron Maiden. We'll be right back. Stratego i Iron Maiden z płyty wyprodukowanej przez Kevina Shirley'a, tego samego, którego chwilę wcześniej cytowałem w kontekście nowego utworu Joe Bonamassy, bo ten pan tak lubi raz Iron Maiden, raz z Bonamassą, a i też mnóstwo innych artystów produkował. Nowa płyta Iron Maiden już w ten piątek, więc wtedy pewnie przekonamy się, jak bardzo udany, bo na pewno jest to album. Utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, to jedna z najkrótszych kompozycji na tej płycie. Ten dwupłytowy album przynosi przede wszystkim właśnie kompozycje długie, rozbudowane, więc ja jestem bardzo ciekawy tego, co tam się na tej płycie znajdzie. Pan Paweł donosi, że w Radomsku leje jak z cebra. Pocieszę pana, panie Pawle. U nas, za oknem przy Myśliwieckiej 357, sytuacja podobna. A teraz, a propos, skoro mówimy o słuchaczach, to dziękuję panu Krzysztofowi za podpowiedzenie pewnego artysty na dzisiaj, bo przyznam, że jakoś przegapiłem, że kilka dni temu ukazał się nowy album pana, który nazywa się Robin Ford. Rock Beer 8 Cents. Taki tytuł nosi utwór Robena Forda, który znalazł się na płycie Pure, wydanej w ostatni piątek. Jeśli ktoś z Państwa dołączył do nas dopiero teraz, to przypominam, że to jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trzy Wymiary Gitary. I pomyślałem sobie, że pozostanę jeszcze chwilę przy tej płycie Robena Forda. On sam mówi, że ten album powstał w taki dosyć specyficzny jak na niego sposób, bo zazwyczaj po prostu wchodzi z najlepszymi muzykami, jakich zna, do najlepszego studia, z najlepszym realizatorem i producentem. No i tak powstaje ta płyta. A tu okazało się, że raczej współpracował tylko z producentem Caseyem Wassnerem i raczej robili ten album tylko w dwie osoby w studiu Pure House. Pracując w ten sposób, czułem, że Pure jest najpełniejszą reprezentacją mojej osobistej wizji muzycznej. Tak powiedział Robin Ford. To teraz jeszcze raz utwór Balafon. I Robin Ford z jego najnowszej płyty Pure. W programie trzecim, oczywiście, jak najbardziej Polskiego Radia. A teraz przejdziemy do nieco innej muzyki. Co więcej, będzie to polska artystka, bo dzisiaj, no tak się składa, wiem, że kobiecie wieku raczej nie należy wypominać, ale z drugiej strony, jak nie odnotować faktu, że 30 sierpnia 1971 roku na świat przyszła Kasia Nosowska. Więc dzisiaj postanowiłem, że sięgnę w tej audycji po muzykę grupy Hej, oczywiście, jak najbardziej, ale tak trochę przekornie, bo to nie będzie ich autorska kompozycja, a utwór, który kilka lat wcześniej bardzo pięknie skomponował Lechu Janerka, w czasach oczywiście grupy Klaus Mittwoch. Grupa Hej. Się stało, kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za błędy przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzycz tych bzdur, że to dla mnie. Hej, z najlepszymi, najpiękniejszymi życzeniami oczywiście dla Kasi Nosowskiej w dniu jej urodzin. No i tak sobie pomyślałem, słuchając tego utworu, no to było odważne porwać się na jakąkolwiek kompozycję Lecha Janerki, jakikolwiek utwór Klausa Mittwocha, no ale wydaje mi się, że grupie Hej nie tylko to się udało, ale też stworzyli równie piękną, choć zupełnie inną wersję w stosunku do tego oryginału. Pozostaniemy przy muzyce polskiej. Przed nami zespół, który powraca po pewnej dłuższej przerwie w działalności. Niedawno w jednej z audycji, którą miałem przyjemność prowadzić, Nocny Przegląd Myśli, pojawił się przedstawiciel tego zespołu, Tomek Mechu Wojciechowski. No, opowiadał trochę o planach, opowiadał o tym, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, ale no wtedy na antenie jeszcze nie mógł tego zdradzić. Dziś już oficjalnie możemy powiedzieć, że grupa Jezabel Jazz będzie jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Sound Edit w Łodzi. Bardzo mnie to cieszy, bo tak czy siak oczywiście chciałem się tam wybrać, na przykład by zobaczyć koncert Marka Almonda albo Midjura, no ale teraz, jeśli będzie jeszcze Jezabel Jazz i mam nadzieję, że zagrają z taką samą mocą, jak wtedy, gdy mniej więcej w 93 roku zobaczyłem ich po raz pierwszy na scenie w Jarocinie. Do dzisiaj te wspomnienia są we mnie i do dzisiaj bardzo sobie cenię grupę Jezabel Jazz z Łodzi. No to Afryka. Pan to gra był i to słonie. Jezabel Jazz i Afryka. Zespół, który pojawi się w tym roku na festiwalu Sound Edit. No i to będzie powrót na scenę po latach. Czy w audycji Trzy Wymiary Gitary można zagrać piosenkę, puścić piosenkę bez gitar? No, mam nadzieję, że redaktor Balonik mi to wybaczy. Zwłaszcza, że to jest Alanis Morissette. Inside joke, well understood. The nudge, nudge, wink, wink, and finishing each other's harmonies. The late night drive through Italian roads, trains pulling out, and we're all in on a secret. Where did you go? Shaking all hands, the hum of the road keeps me happy. Where did you go? I thought we'd meet at the temple as we go all around this world. And I miss the band. 1 + 1 = 50, and I. W czasie pandemii Alanis Morissette. I to tyle na dziś. Elżbieta Malinowska, Michał Kirmuć. Pięknie Państwu dziękujemy. No i pozostawię jeszcze raz Państwa z dźwiękami gitary Briana Maya. Do usłyszenia.